اور ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے جو آپ کی زندگی کی کایا کو پلٹ دینے والی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رات کی تاریکی میں اگر آپ بیدار ہو جائیں, آنکھ کھل جائے اور آپ یہ پڑھ لیتے ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. تو کم از کم انسان کو اس طرح کے مواقع کی تلاش کرنی چاہیے جب بھی بیدار ہو, خواہ اذان سے دو منٹ پہلے یا چار منٹ پہلے, جس وقت بیداری ہو. سنت طریقہ ہے آپ جب اٹھے آپ فوری طور پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں, مسح بهما وجها الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور, اور دوسری دعا الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وازن لي بذكري, اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ کے تین دعائیں کرنا نہ بھولا کرے. اللهم اغفر لي ولوالدي ارحمنی ولوالدی ارزقنی, اور زندگی کی ہر قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے لیے والدین کے لیے, اللهم اشفنی ولوالدی ولی اہلی ولی اولادی واجعلهم قادۃ, اے اللہ مجھے اور میرے والدین گھر والوں اور بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے بچا اور انہیں دنیا کے رہبر و رہنما بنا. اور بھی جو انسان کی طلب ہو یہ دعا کرنی چاہیے, اور یہ اتنا انتہائی خوبصورت موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں.